En osta pois, pois rakkauttaas. Mä sulle ostan sormuksen, sulle kalliit korut tuon. Sun vuokses koskaan säästä en sulle kaiken rakas sun. On raha roskaa, rakkautta sillä en osta pois. En markkoja enää laskekaan, minkä tahdot sen myös saat. Jos onneen sinut uskomaan, saisi lahjat arvokkaat. On raha roskaa, rakkautta sillä ei osta pois. En osta pois, jokainen tietää sen sun rakkauttaas. Hei, hei, hei, hei, mut ehkä työnnät lahjat pois, ehkä kaipaat sydäntäin. Se suuren onnen mulle sois, olisi varmaan paras näin. On raha roskaa, rakkautta sillä en osta pois. En osta pois, jokainen tietää sen sun rakkauttaas. Ei, ei, ei, mut ehkä työnnät lahjat pois, ehkä kaipaat sydäntäin. Se suuren onnen mulle sois, olisi varmaan paras näin. On raha roskaa, rakkautta sillä ei osta, voitte ostaa.